ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się! Liczba aut jest ograniczona. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu członkowi zarządu Orlenu, Michałowi R. Areszt dla zatrzymanych patostreamerów i liderów ruchu Rodacy Kamraci. W Toruniu zainaugurowano ogólnopolską akcję Czysta Wisła. Zatrzymany wczoraj były członek zarządu Orlenu S.A. Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków nadzorowania i dbania o majątek firmy, informuje prokuratura w Warszawie. Michał R. nie przyznał się i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymany paszport i 3,5 miliona złotych poręczenia majątkowego. Śledztwo dotyczy wyrządzenia spółką OTS GmbH i Orlen S.A. szkody w kwocie około 378 milionów dolarów w wyniku zawarcia 3 niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Jest 2-miesięczny areszt dla zatrzymanych liderów ruchu Rodacy Kamraci, Wojciecha O. i Marcina O. Patostreamerzy usłyszeli zarzut popełnienia odpowiednio 78 oraz 64 czynów przestępczych. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Prokuratura połączyła kilkanaście postępowań dotyczących podejrzanych prowadzonych w całej Polsce. Badanych jest 1500 zdarzeń z lat 2015-2025. Krakowianie przegrali zakład i wyszli na dwór. Wszystko przez rywalizację z Warszawą o wyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Pod Wawelem frekwencja była niższa niż w stolicy i zgodnie z deklaracją prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, dziś krakowianie wyszli, ale nie jak